जो बीत गया है वो मन में बीत जाए, वो जो अस्तित्व में नहीं बचा है वो हमारे विचार में निकल जाए, वो जा चुका है वो चला भी जाए, हमारे ऊपर उसका बंधन न हो, हम उससे मुक्त हो सके। जैसे कोई सांप कैसे ऊपर छोड़ देता है और आगे निकल जाता है, कैसे कल तक वो उसके शरीर का अंग थी, आज अदृत हो गई, मृत हो गई, अलग हो गई, वो छोड़कर उससे बाहर हो गया। जो समाज अपने अतीत को कैसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है वो विकास मानस है। जो व्यक्ति भी अतीत से निरंतर मुक्त होना चाहता है वो सदा सत्य के और चीजों के निरंतर पहुंचना चाहता है। दूसरा सूत्र का विश्वास से मुक्ति, जो विश्वास से बंधे हैं वे कभी भी स्वतंत्र चेतना को जन्म नहीं देने वाले हैं। विश्वास से बंधा होना अंधा हो गया, अपने हाथ से अपनी आंख को बंद रखें तो आदमी विश्वास के चार से बड़ा आंखें खोली हो तो विचार करना पड़ेगा। तो विचार सरल होंगे क्योंकि विचार स्वयं करना है, विश्वास आदत है क्योंकि विश्वास दूसरे से मिल जाता है, और जो दूसरे पर निर्भर है वो स्वयं कभी भी नहीं हो पाता, और जो स्वयं नहीं हो पाता है उसकी न कोई प्रतिभा है न कोई आस्था है, चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज चाहे राष्ट्र, विचार ही आत्मा को जन्म देगा। दूसरे सूत्र में विश्वास आज तीसरा सूत्र, पहला था अतीत से मुक्ति, दूसरा विश्वास से मुक्ति, और आज तीसरा मोक्ष से मुक्ति। एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। एक रूसी लोक कथा मैंने सुनी, सुबह से सूरज निकला है और एक कवि एकांत में सरोवर के तट पर एक लंबे वृक्ष के नीचे बैठकर कविताएं कर रहा है। आस पास कोई नहीं है, वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ है। कवि पहली कविता पढ़ता है जिसमें वो कहता है सारे दुनिया की संपत्ति का मैं मालिक हो गया, सोने मन का खजाना मुझे मिल गया, मैं कुबेर को बचाऊ, अब कुछ भी ऐसा नहीं जो पानों को बचाओ, सब मैंने पा लिया। उसकी कविता का गया फिर आदत के अनुसार जैसा कर कविता पढ़े फिर वो देखता है कि कोई दाग दे, वो चारों तरफ देखता है लेकिन वहां कोई भी नहीं, सिर्फ ऊपर बैठा हुआ कौआ जोर से गांव गांव करता है और कहता है सो वाट, इससे क्या होगा। वो कभी बहुत हैरान हो गया, कभी कह रहा है मैं कुबेर हो गया, सारी संपत्ति मेरी हो गई और कौआ कहता है सो वाट, क्या हुआ। क्रोध ने सभी ने ऊपर देखा और कहा ना समझ कौवे तू क्या समझेगा। कौए ने कहा किस कहते बाबू, धन की बात कोई भी कौवा नहीं समझेगा, धन की बात सिवाय आदमी के और कोई भी नहीं समझता, लेकिन तुम समझते हो कि हम जो धन की बात नहीं समझते ना समझे, और हम कौए और ये वृक्ष और ये पौधे और ये सारे पक्ष पक्ष ये समझते हैं कि धन की बात समझने के कारण आदमी ना समझ हो गया। कभी ने ये सोच कर कि ये कौवा नहीं समझ सकेगा दूसरी कविता पर, और कविता में वो कहता है सारे पृथ्वी का मैं राजा हो गया, चक्रवर्ती सम्राट हो गया, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, सब कुछ मेरा है, जहां तक सृष्टि जाप मेरा है। वो कौए की तरफ फिर देखता है, वो कौआ हमारा कैसा पागल है, वो फिर कहता है इसको मार, इससे जाओ। बड़े से बड़े सिंहासनों पर बैठ जाओ तुम जाओ। हम कौए उन सिंहासनों पर बैठकर बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। कभी ने सोचा कि मालूम होता है ये कौआ न तो धन की बात समझता है न यश की बात समझता है। कोई सन्यासी कौआ तो नहीं, शायद सन्यास की बात नहीं। वो तीसरी कविता होता है और कहता है मैंने सब छोड़ दिया और परमात्मा को पा लिया, मैं जीवन से हटाया और मैंने मोक्ष उपलब्ध कर लिया, मैं मोक्ष का आनंद भोग रहा हूं, मैं मोक्ष में हूं। वो कपड़ा जितने बड़ा बात होगा इससे क्या होगा, कभी तुम मोक्ष कर गया है। और कहने लगा कि हर चीज में सबसे कुछ सोना न धन का कोई मतलब न यश का, तो मोक्ष का तो मतलब होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि धन और यश को छोड़ते हैं वो मोक्ष की तरफ दौड़ना शुरू कर देते। बस तीन तो बातें ही वो कौआ कहने लगा पागल हो तो या तो धन की तरफ दौड़ोगे या यश की तरफ दौड़ोगे, और अगर टूटोगे कुएं से तो खाई में गिरोगे तो मोक्ष की तरफ दौड़ोगे, लेकिन जीवन की तरफ तुम्हारी याद कर। और हम जीते हैं, हम पौधे हम पक्षी हम सब हम जीते और जीवन का आनंद लूटते। जीवन के अतिरिक्त न कोई धन है, जीवन के अतिरिक्त न कोई यश है और जीवन के अतिरिक्त न कोई मोक्ष। ये कहानी मैं ये कहानी भारत हजारों वर्षों से मोक्ष के भागता है और मोक्ष के पीछे भागने की दौड़ में जीवन सब तरह से उपेक्षित हुआ है, सब तरह से नष्ट और निष्क्रिय हुआ है। मोक्ष पर आंखें लग गई हैं और जीवन जीवन को उपेक्षित पड़ा है और मोक्ष है मृत्यु के बाद जीना अभी और जीना, और हमारी दृष्टि है मृत्यु के बाद। तो जीवन को कौन बनाएगा सुंदर, जीवन को कौन बनाएगा सुंदर, जीवन को कौन बनाएगा शिव, जीवन को कौन श्रेष्ठता देगा, जीवन को कौन संवारेगा। तो जीवन बड़ा है उजड़ा हुआ और हम मोक्ष की तरफ आंख लगाए हुए। जीवन के सत्य की खोज और जीवन के परिपूर्ण अनुभव के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं है और हम एक ऐसी मुक्ति खोज रहे हैं जो जीवन से विरोधी है। जीवन विरोधी मोक्ष में भारत साधारण अत्यंत हमने जो मोक्ष की धारणा की है उसने हमें सुंदर और श्रेष्ठ जीवन नहीं दिया, बल्कि जीवन देखा था दुखद पीड़ित गंगा क्रूर उसने स्वीकृत करने में संतोष किया। इससे तो छुटकारा पा लिया, तो कौन करे चिंता, क्यों करे चिंता, क्यों बदले इस जीवन को, क्यों भूत खिलाए, क्यों पांडव से डरे। चार दिन की बात है किसी तरह गुजार, जैसे कोई आदमी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में काम कर रहा है वैसा भारत जीवन में काम कर रहा है। वेटिंग रूम में देखते हैं आप जो भी आदमी आके बैठता है वही पान फूकता है, मूंगफली के छिलके फेंकता है, वही गंदगी करता है, वही सिगरेट जलाता है, वही माचिस फेंकता है, और उससे कहें ये क्या कर रहे हो, कहेंगे वो तुम्हारे बाप का घर को तो विश्राम करें, अभी दो क्षण बाद यहाँ से चले हैं, हमें क्या प्रयोजन। उसके पहले बैठने वाले लोगों ने भी यही व्यवहार किया है, उस विश्राम करें उसके बाद आने वाले भी यही व्यवहार करें, वो विश्राम करें, गंदगी का घर हो जाए और प्रत्येक की मानता है कोई हमें यहाँ जीवन भर रहना, थोड़ी देर बैठना है, हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे। भारत जीवन के साथ रेलवे स्टेशन के विश्राम आदि का व्यवहार करता है। इधर साधु संत समझा रहे हैं भारत को कि क्या रखा है, दो दिन की बात है, अपने अपने समय की प्रतीक्षा है, सबकी ट्रेन आएगी और सब चले जाएंगे, यहाँ की चिंता में क्यों पड़े हो। उसको आरोप है कि जीवन के प्रति एक उपेक्षा का जा रहा है और उस उपेक्षा का परिणाम भोगना पड़ेगा। हम भोग रहे हैं, हजारों साल से भोग रहे हैं। उपेक्षा ने जीवन के सारे वस्त्रों सुखा डाले, जीवन के पौधे पर हमने पानी नहीं दिया, फिर जीवन के पौधे पर फूल आने पर रोक रहे जीवन का पौधा सुख तक। अब जीवन के पौधे पर सुखी शाखाएं जिनमें न फूल दिखाई पड़ते जिन्हें पत्ते दिखाई पड़ते और हम सब आकाश की तरफ आंखें लगाए हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मरे। मैं अभी भावनगर का 14-15 साल की लड़की ने आके मुझे कहा कि मुझे आपसे अलग से मिलना है, क्या काम है तुझे। वो कहने लगी मुझे ये पूछना है कि आवागमन से छुटकारा कैसे, जिंदगी से छुटकारा कैसे। 14-15 साल के बच्चे अगर ये पूछने लगे कि जीवन से छुटकारा कैसे मिले, तो कलियां ये पूछने लगी फूल होने के पहले कि धूल में मिलने का रास्ता क्या है, पक्षी पूछने लगे उड़ने के पहले कि मरने का मार्ग क्या है, जीवन को जानने के पहले हमको कहना नहीं कि हमें घुमलाने का रास्ता पता था पहुंचाने का। सारा जीवन सारे बीज विकास हो गए एक बात से कि हमने जीवन को सुंदर बनाने की कला नहीं बनाया, धर्म हमने जीवन से भागने की, जीवन से छूटने की, जीवन से दूर निकल जाने की विधि समझा। धर्म को हमने पलायन बनाया, इसके धर्म को हमने आज अपने दिन जीवन की कला नहीं बनाया। और भारत को अगर कोई भी क्रांति लानी हो उसे अपने समस्त धर्म चिंतन को, अपने दर्शन को, अपने जीवन की पद्धति को आमूल बदल देना होगा। मोक्ष को केंद्र मानना नहीं है, केंद्र मानना है जीवन को जो है अभी और यहाँ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं है कि मृत्यु पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। इसका सिर्फ ये अर्थ है कि जो इस जीवन को ही सुंदर नहीं बना पाते, जीवन के बाद कोई जीवन हो तो वो सुंदर नहीं हो सकता। इस जीवन के सौंदर्य से ही उस जीवन के सौंदर्य के भवन जूते रखे जाएंगे। अगर कहीं कोई मोक्ष है तो जो इस जीवन में ही आनंद को अनुभव नहीं कर रहा है वो मोक्ष में भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। जिसने इस जीवन में आनंद को जाना है वो जीवन में भी आनंद के बीच बो रहा है। आखिर मैं ही तो रहूंगा मोक्ष में, मर के भी मैं ही तो रहूंगा, मैं जो अभी हूं मैं ही कल भी रहूंगा। और अगर अभी मैं आनंदित नहीं हूं, अगर अभी मैं रस विमुख नहीं, अगर अभी मैं शांत नहीं, अगर अभी मेरे जीवन में वीणा नहीं बज रही, तो सिर्फ मरने से सब बदल जाएगा। कांटे की जगह फूल हो जाए, दुख की जगह आनंद हो जाए, उदासी की जगह तारे खिल जाएंगे खुशी की, सिर्फ मरने से। मरने से ही सब कैसे हो सकता है, जब जीने से ही ये नहीं हो सका तो मरने से कैसे हो सकता है। जब सारी शक्ति की जीवन की तब हम नहीं आनंद को कर सकते तो मरने से क्या हो जाएगा। ये झूठी आशा है और इस झूठी आशा के कारण जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए और जब हम कर ही नहीं सकते उससे तो करने का कोई सवाल नहीं। अभी इस क्षण जो जीवन मेरे पास है इस जीवन को अधिकतम तेजस्वी, अधिकतम सुखदित, अधिकतम आनंदित कैसे बनाऊं, यह सवाल। इसी जीवन से कल का क्षण भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, इसी जीवन से मृत्यु के बाद के दिन भी निकलेंगे, इसी जीवन से अनंत जीवन निकलेगा, लेकिन निकलेगा इस जीवन से जो अभी इस क्षण मेरे पास है ये क्षण अगर व्यर्थ जाता है तो आगे आने वाले क्षणों के लिए व्यर्थ जाने की संभावना बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन ये देश ऐसा मान के चल रहा है, ये जीवन को व्यर्थ है, कोई और जीवन है साथ उसे खोजना, और उसकी खोज का रास्ता क्या है? उसकी खोज का रास्ता है इस जीवन की जड़ें काटो, इस जीवन से दूर हटो, इस जीवन से भागो, इस जीवन को बुरा समझो, इस जीवन की निंदा करो, इस जीवन से दुश्मनी करो, इस जीवन के साथ मित्रता तोड़ो, ये जीवन ठीक नहीं है, असली जीवन तो कहीं और है, ये जीवन झूठा, इससे हटना और सुखना, ये गलत बात है, ये बुनियादी रूप से गलत बात। दो तरह के जीवन नहीं है, यही जीवन किसी जीवन का फैलाव आगे भी, जो जड़े वृक्ष की नीचे पृथ्वी में छिपी है उन्हीं जड़ों के हाथ शाखाओं से आकाश में फैले हुए हैं, जो जड़े दूर जमीन में छिपी है जो दिखाई नहीं पड़ती है अंधेरे में, उनका ही एक हिस्सा वृक्ष की प्रति ऊपर आकर फूल बनता है, उसी जड़ का एक हिस्सा, जड़ अलग नहीं है, पृथ्वी के नीचे जो छिपा है वो अलग नहीं है, पृथ्वी के ऊपर जो है वो अलग नहीं है, वो सब संयुक्त है, वो एक का ही हिस्सा, जीवन एक आनंद साधक के है, मैं जो कल था उससे ही मेरा आज जुड़ा है, मैं जो आज हूं उससे ही मेरा कल जुड़ा होगा, जो मेरा पिछला जीवन था उससे मेरा ये जीवन जुड़ा है, जो मेरा आगे का जीवन होगा वो भी इसी जीवन से जुड़ा होगा, मोक्ष इस जीवन से दूर और उल्टा और दिन सही नहीं हो सकता, वो इसी जीवन की अंतिम पंचमी की, इसी जीवन का अंतिम साधन, इस जीवन से उल्टा हो नहीं, इस जीवन से विपरीत हो नहीं, इस जीवन की हत्या करके उसे नहीं पाना है, इस जीवन को समार कर सुंदर बनाकर, इस जीवन को श्रेष्ठ और सशक्त करके उसे पाया जा सकता है। भारत की प्रतिभा को चोट पहुंचाने वाली बड़ी से बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे संघातक बात यही रही है कि हमने इस जीवन के प्रति निंदा का एक दृष्टिकोण स्वीकार कर दिया, जिसे देखो वही जीवन के विपरीत और विरोध में, जिसे देखो वही हम इस जीवन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जिसका सुना हो, और औरंगजेब ने अपने समय में राजधानी में खबर कर दी थी कि संगीत अब राजधानी में मरा हुआ समझ लिया जाए, कोई वीणा नहीं बजेगी और कोई गीत नहीं गाया जाए, संगीतज्ञ तो हैरान हो गए, सारे देश के सर्वोत्तम संगीतज्ञ राजधानी में उपस्थित, उन्होंने विरोध के स्वर में प्रोटेस्ट की तरह सुबह जनाजा निकाला, एक अर्थी निकाली, सारे संगीतज्ञ रोड से पीटते हुए अर्थी के पीछे जा रहे, राजमहल के करीब से निकले और उसे अपने मकान पर खड़ा है, उसने पूछा कौन कर गया, उन रोते हुए संगीतज्ञों ने कहा कि संगीत की मृत्यु हो गई, और अंग्रेज ने उस खिड़की पर कहा ठीक हुआ, अच्छा हुआ, जरा कब्र गहरी गाड़ना, संगीत वापस न लौटा। भारत जीवन के साथ ऐसा व्यवहार करता है, और अंग्रेजी व्यवहार जीवन को ऐसा कराया है कि कहीं निकलना, जीवन का कोई संगीत मत सुनना, जीवन की कोई मुस्कुराहट मत देखना, जीवन का कोई सुख नहीं नहीं, जीवन का कोई आनंद नहीं नहीं, जीवन में कुछ भी नहीं है, जो भी है बुरा है, और जो अच्छा भी दिखाई पड़ता है वो भी धोखा है, उसके पीछे भी बुरा ही छिपा होगा, इसलिए बचना, बाद में दूर हटना और जीवन को गला देना, तब मिलेगा मोक्ष, तब मिलेगा परमात्मा, बहुत अद्भुत परमात्मा है। अगर परमात्मा जीवन का इतना विरोधी है तो जीवन है ही क्यों? अगर परमात्मा को जीवन इतना बुरा मालूम पड़ता है तो जीवन के होने की वजह क्या है, जरूरत क्या है, जीवन के होने का कारण क्या है? अगर परमात्मा दुश्मन है जीवन का तो खत्म क्यों नहीं कर देता? कौन कहता है उसने कि जीवन को चलाए? कि जीवन की इतनी बड़ी लीला जिस प्रजन स्रोत से चल रही है जरूर वो इसके पक्ष में होना चाहिए, अन्यथा ये क्यों चले? ये जो जीवन का इतना विस्तार है, फैलाव है, अगर ये जीवन के केंद्र से आकांक्षित न हो तो क्यों चलेगा, क्यों फैलेगा, प्रयोजन क्या है? नहीं, लेकिन परमात्मा तो जीवन के पक्ष में है, महात्मा जीवन के पक्ष में नहीं, महात्मा जीवन विरोधी और परमात्मा जीवन पर रोज नए नए रूप नए नए फैलाव किए चला जाता है। परमात्मा थकता ही नहीं जीवन के विस्तार, जीवन के सृजन से वो उगता नहीं, लेकिन महात्मा बहुत परेशान और महात्मा जीवन के विरोध में समझाए चले जा रहे हैं, समझाए चले जा रहे हैं। कोई उनकी समझ लेता है ऐसा नहीं है, कोई उनकी मान भी देता है ऐसा नहीं है, कोई उनकी मानता नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातें मन को विकास करता है, जीवन की जड़ों को सीधा करता है, मन को समझता है। फिर हम जीवन को भोगते भी हैं और भयभीत भी होते हैं, जीवन को भोगते भी हैं और डरते भी हैं कि बाप हो रहा है, बाप बेटे को गले भी लगाता है और सोचता है कैसे माया मोह में पड़ रहा हूं, बाप लग रहा नरक का रास्ता बना रहा हूं। जो बाप अपने बेटे को छाती से लगाते वक्त ये भी जानता हो कि नरक का रास्ता बना रहा हूं, उस बाप ने अपने बेटे को कभी छाती से लगाया हो, हड्डी से हड्डी लगी हो, भीतर का कुछ भी नहीं मिला हो, भीतर का कैसे मिल सकता है। पति जानता है कि पत्नी नरक का द्वार है और उसकी पत्नी को कह रहा है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, और भीतर एक स्वर महात्माओं का स्वर भीतर बैठा हुआ है कि कहां नरक के द्वार से प्रेम में पड़ रहा हूँ। देश में कोई पति किसी पत्नी को प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो नरक का द्वार से प्रेम किया जा रहा है। प्रेम करेगा भी, प्रकृति प्रेम भी कराएगी, निसर्ग प्रेम में भी ले जाएगा, और महात्माओं के स्वर पीछे से गूंज रहे हैं, बार्फ भूमि से उनकी आवाज आ रही, सावधान नरक के रास्ते पर जा रहा है। आंख खींच भी रहे हैं, आंख बढ़ा भी रहे हैं, भारत की पूरी प्रतिभा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गई है, द्वंद में पड़ गई है। जिस तरफ आंख बढ़ाते हैं वहीं से दूसरा हाथ कहता है कुछ लोग पाप में पड़ रहे हो। अगर ऐसी मन स्थिति हो जाए कि उसकी प्रतिभा कैसे विकसित हो, कैसे रचना हो, तब एक पाखंड पैदा होता है, तब हम जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और जो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, फिर जीते हैं और तरह से, मानते हैं और तरह से, चलते हैं और तरह से, आंखें रखते हैं और तरह से, और सारा व्यक्तित्व खंड खंड, सारा व्यक्तित्व जिस दृष्टि सब टूट हो जाए। मैंने सुना दिल्ली के एक म्यूजियम में, अगर आप दिल्ली गए हो तो अखबार में तो कुछ देखनी होगी, वो तीन बंदरों की फोटो आपने जरूर देखी होगी जिनको गांधी जी प्रसिद्ध कर गए। तो तीन बंदर उनसे हाथ लगाए हुए, कान से हाथ लगाए हुए, आंख से बंद किए हुए, वो दिल्ली के म्यूजियम में तीनों बंदर बैठे दिन भर तो बेचारे लोगों की वजह से ऐसे सदे हुए बैठे रहते, लोग देखने आते। राज्य दरवाजा म्यूजियम का बंदर बंद हो जाता है तो बंदर बंदर हो जाते हैं, सब छोड़ छाड़ देते हैं, फिर क्या गांधी की खास फिक्र करेंगे, गांधी की फिक्र गांधी के पीछे चलने वाले हाथ भी नहीं करते, गांधी की पीठ हुई और सब बदल जाता है तो बंदरों का क्या भरोसा। जैसे दरवाजा बंद होता है म्यूजियम का, बंदर उछल कूद करने लगते हैं, सब उपद्रव करने लगते हैं। एक दिन रात में तीनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन दबा रहे हैं, एक बुद्धे ने दरवाजा खोला, उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। तीनों बंदर चौंक गए, रात तो कोई कभी आता नहीं, उन्होंने कहा आप कैसे बेवक्त आ गए, देखने का समय तो दिन होता है और दिन को हम हमेशा हमारी टेबल पर होते हैं और ठीक पोजीशन में होते हैं, सब ठीक आसन में बैठे रहते हैं, और रात के लिए थोड़ी ठेकाने रखा है, कभी तुम रात को हमें छुट्टी दो, दिन भर तो हम मुंह से हाथ बजाए बजाए थक जाते हैं, कान से हाथ बजाए हुए बंदर है, और रात से हाथ लगा के बैठने से सब सुनते हैं किसी की किस्मत होती हो, तो रात को छुट्टी दो, रात को तुम कैसे आ गए हो, ये कोई वक्त है। बुद्धे ने कहा कि बप्पा बंद करो, तुम पहचाने नहीं कि मैं कौन, मैंने तुम्हें हिंसा सिखाई थी, तुम्हें दूसरे की गर्दन काट रहे हो, गालियां बक रहे हो, तब एक को शक हुआ कि बुद्धा तुम गांधी तो नहीं है, वो सकते जल्दी से अपनी मेज पे बैठ के उसने आंखें बंद कर दी। बूढ़े आदमी ने कहा कि अब क्या होता है आंख बंद करने, हिंसा देख रहे थे, हिंसा में भागीदार थे, और आंख बंद किए हुए बंधन में कहा क्षमा करिए, मैं तो आंख बंद किए बैठा हूं, मुझे तो गांधी बाबा ने सिखाया है कि बुरी चीज देखनी नहीं चाहिए, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं। बूढ़ा तो बहुत क्रोध से भर गया, उसने कहा मैं अपनी आंख से देख रहा हूं कि तू भी लड़ रहा था और अब तू कह रहा है कि देखा ही नहीं, तब तक दूसरा बंदर भी आके बैठ गया, उसने कानों से हड़प लगा ली, और तीसरा बंदर भी छलांग लगा के आ गया, उसने अपना मुंह बंद कर लिया है। और बूढ़े ने दूसरे बंदर से कहा कि पूछते हो ये कितना सड़ा कुछ झूठ बोल रहा है। और दूसरे बंदर ने कहा मैं तूफान से हाथ बताया मुझे कुछ सुनाई नहीं। बूढ़ा तो बहुत हैरान हो गया, और तीसरे बंदर को हिलाया कि तू बोल ये दोनों झूठ बोल रहे हो। उसने कहा देखते हैं कि मैंने तो मौन का व्रत लिया होगा, उनके बता रहा है कि मैंने मौन का व्रत लिया होगा, मैं बोल रही हूँ। वो बूढ़ा क्रोध से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। तीनों पर चला बोला तो गांधी को मौन करने गोली मार दी, तब से हम निश्चित हो गए, सभी गांधीवादी निश्चित हो गए, तो बंदरों का क्या निश्चित हो गए। पता नहीं गुस्सा कौन था, मुझे भी पता नहीं कि उन बंदरों को पता नहीं किसका था, पता नहीं कौन था, लेकिन तीनों बंदर सोचने लगे कि बिल्कुल गांधी जैसा मालूम पड़ता था। उसकी रोक टोक से कहने लगा कि आई था पर तो, लेकिन जब गांधी के मानने वाले किसी मानने वाले कोई नहीं मानते तो हम क्या हम तो बस को निर्भर मानते हैं। जब भी मीजो खड़ा रहता है तो फिर उसको सदे बैठे। ये जो दिन में एक शक्ल जब म्यूजियम खुला हो और रात में दूसरी शक्ल के म्यूजियम बंद हो, यह हम सबकी शक्लें हो कि बंदरों की नहीं पूरे भारत के हालात में एक शक्ल है जो हमें शिक्षाएं दी गई हैं उनके अनुसार हमें ढाल, और एक शक्ल को है जो हमारा मित्र जो हमारी प्रकृति हमसे पुकार है, और इन दोनों के बीच विरोध, और भारत इस विरोध को हल नहीं कर पाया। इस विरोध को हल न कर पाए जो धर्म जो दर्शन कूड़ा कचरा, क्योंकि असली सवाल यही है मनुष्य का कि मनुष्य के भीतर जो निसर्ग है जो प्रकृति है उसके और जो परमात्मा है उसके बीच में एक समाधान एक सेतु एक ब्रिज बनने का थी। मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य के अंतिम चरण परमात्मा के बीच, मनुष्य के प्रथम चरण और मनुष्य की अंतिम उपलब्धि के बीच, मनुष्य के निकृष्टतम और मनुष्य के श्रेष्ठतम के बीच विरोध नहीं होना चाहिए, एक सेतु बनना चाहिए एक ब्रिज बनना चाहिए कि मनुष्य एक एक श्रेणी निकृष्ट से उठे और श्रेष्ठ तक पहुंच जाए। लेकिन भारत इसको हल नहीं कर पाए, भारत ने इसको हल किया ऐसे तो उसने निकृष्ट को कहा कि वो अलग है और श्रेष्ठ अलग है, और दोनों के बीच खाई खड़ी कर दी, और आदमी दो हिस्सों में विभाजित हो गया है, रहता तो निकृष्ट में दिखलाता श्रेष्ठ में, और सब एक पात्र सारे प्राणों को घेर दिया। एर्नोल्डी ने कहीं एक वक्तव्य में ये बात कही कि पश्चिम की जो संस्कृति है वो सेंसेस कल्चर वो एंड्रिक संस्कृति, उसकी इस बात को भारत के साधु सन्यासियों ने फौरन पकड़ लिया। हम तो यहाँ इसकी तैयारी में रहते हैं कि कोई किसी की निंदा करता हुआ दुनिया में कहीं मिल जाए तो हम फौरन उसकी निंदा को पकड़ने और कहें कि देखो वो सब लोग ऐसे हैं, ताकि हमारे मन को तृप्ति मिले कि हम भी कुछ ज्यादा बने लेंगे। अर्नल्ड टैनबी ने अगर कहा कि सेंसेस कल्चर है पश्चिम का एंड्रिक संस्कृति है, सारे भारत के साधु सन्यासी दौराने लगे कि देखो पश्चिम की संस्कृति जो एंड्रिक संस्कृति है और हमारी हमारी आध्यात्मिक संस्कृति। मैं उनसे कहना चाहता हूँ और अर्नल्ड टैनबी को भी कि तुमने आज ही बात जैसी बस्ती की, पश्चिम की संस्कृति सेंसेस है एंड्रिक है ये सच, लेकिन पूरब की संस्कृति और भी बदतर उनके पोखरे आध्यात्मिक नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं एंड्रिक संस्कृति अगर ठीक से विकसित हो तो आध्यात्मिक हो भी सकती है, लेकिन पाखंडी संस्कृति किसी भी तरह विकसित भी नहीं हो सकती आध्यात्मिक होने को। पाखंड का मतलब यह है कि जो हम हैं वो कुछ और है और जो हम दिखाते हैं वो कुछ और। पाखंड का यह मतलब है कि हम जो चाहते हैं वो कुछ और है और जो हम बतलाते हैं लोगों को कि हम चाहते हैं वो कुछ और। हमारे दो सपने हमारे दो रूप हैं और हर आदमी बड़ी मानी जानता है किसके दो रूप। जब वो मुस्कुराता है तब पक्का नहीं है कि भीतर भी मुस्कुरा रहा। जब वो नमस्कार करता है तो पक्का नहीं है कि भीतर भी नमस्कार कर रहा हो, और जब वो कहता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तो हो सकता है भीतर कह रहा हो भीतर कुछ और थे, बाहर कुछ और थे, बाहर अहिंसा की बात है और भीतर हिंसा उबार ले रही है। 3-4 हजार वर्षों से हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी अहिंसा है हमारे पास, कितनी अहिंसा हो पाई, कौन अहिंसक थे? अभी हिंदुस्तान का हमला हुआ, चीन का या पाकिस्तान का, तो हमारी अहिंसा का कहीं भी पता नहीं। फिर खोजने से भी एक अहिंसक खोजना मुश्किल, बल्कि जो बड़े बड़े अहिंसक थे वो भी कहने लगे कि अब तो अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ी, तब तो अहिंसा बड़ी कमजोर है और हिंसा की रक्षा की उसे जरूरत पड़ी। हजारों साल की अहिंसा की बातचीत के बाद भीतर तो हिंसक आदमी मौजूद, वो हिंसक आदमी भीतर से कहीं भी नहीं गया। और ये भी हो सकता है कि दूसरों के साथ हिंसा बंद करती हो तो अपने साथ हिंसा शुरू करती हो, लेकिन हिंसा जारी रही, हिंसा जारी रही। बाहर हम सब बातें कह रहे हैं कि लोग बुरा है, परिग्रह बुरा है, और भीतर ये सब चल रहा है, सब लोग चल रहा है, सब परिग्रह चल रहा है, सारा जिस बात की हमने निंदा की वो भीतर चल रही है और बाहर हम निंदा भी जारी किए हुए हैं। ये अगर दिखाई ना पड़े तो इस देश के जीवन में क्रांति कैसे होगी? ये सत्य तो देखना पड़ेगा कि कोई एक इतनी द्वंद है जो हमारे पूरे देश की प्रतिभा को दो हिस्सों में तोड़े हुए, भीतर को दो हिस्सों में तोड़े हुए और उन दोनों हिस्सों के बीच तारतम्य खो गया है, उसके बीच कोई संबंध नहीं रह गया है, दोनों के बीच कोई मेल नहीं रह गया है और ये समझ के बाहर हो गया है कि हम एक खंड से दूसरे खंड को कैसे जोड़े। ये खंडितपन क्यों आया? इसके खंडितपन के आने का बुनियादी कारण हमने जीवन और मोक्ष को दो कितनी बातें मान रखा है, हमने जीवन और धर्म को दुश्मन बना रखा है। जीवन और मोक्ष जब एक ही चीज का विस्तार होते, जीवन और धर्म जब एक ही बात के दो पहलू होंगे, जब एक ही कार्य की दो कड़ियां होंगी जीवन और मोक्ष, तब हमारे व्यक्तित्व में इंटीग्रेशन, एक योग, एक संतुलित व्यक्तित्व, एक इकट्ठा पर खंड खंड होना छूटेगा और हम अखंड हो सकेंगे। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपने भीतर अखंड नहीं है वो व्यक्ति अपने से ही लड़ता है और मर जाता है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं लड़ पाता। हम कहते हैं कि भारत कभी किसी से नहीं लड़ा, ये बात सच, क्योंकि भारत को खुद से लड़ने से फुर्सत मिले तो वो किसी और से लड़ने का, ये बात सच है कि भारत कभी किसी से नहीं लड़ा। आखिर किसी से लड़ने की कुछ ताकत भी तो चाहिए, अगर हम अपने से ही एक एक आदमी डर के इस तरह तक हो जाता है कि लड़ने लायक बाहर जाने का सवाल कहां? भारत की पूरी प्रतिभा आंतरिक युद्ध में संलग्न है, हम अपने से ही लड़ रहे हैं, हमारा ही एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ रहा है। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को लड़ा हूं, मेरा बाया हाथ दाया हाथ लड़ने लगे तो कौन जीतेगा? बाया जीतेगा कि दाया जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा। हाँ, एक बात है, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि दोनों के लड़ने में मेरी शक्ति वह हो, मैं नष्टूंगा, मैं जीतूंगा और मैं सोचूंगा। हमने भारत की प्रतिभा को अंतर खंडन में डाल दिया है, ये अंतर खंडन इस मोक्ष की कल्पना से पैदा हुआ है जो हम सोच रहे हैं। सारे देश का प्रतिभावान आदमी जीवन को छोड़ के भाग रहा है कि हमें मोक्ष जाना है, और जो जीवन में रह जाते हैं वो बेचारे आत्मज्ञान में अनुभव करते हैं, बताते हैं कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम कभी जंगल नहीं भाग सक रहे हैं, नहीं तो कभी के हरिद्वार चले गए होते, ऋषिकेश चले गए होते, इसी आश्रम में भर्ती हो गए, हम जरा कमजोर हैं, हम जरा बाकी हैं, लेकिन आशा है कि कभी मौका मिलेगा इस जन्म में, अपने जन्म में तो भागे। जो भाग रहे हैं उनके पैर वे लोग पूरे हैं जो नहीं भागे, भागे हुए लोगों के पैर छू जा रहे हैं, पूजा की जा रही है, क्या बड़े धन्य। जो देश भगवानों को धन्य कहता होगा वो देश कभी भी कोई प्रतिष्ठा को कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम भागने को प्रतिभा बनाते हैं, जब हम भागने को प्रतिभा का स्वीकार देते हैं, जब हम भागने को रिकग्निशन देते हैं और भागने को सम्मान और सत्कार देते हैं, तो फिर ठीक है, डरे कौन, किए कौन, कौन खड़ा रहे। हिन्दुस्तान में प्रथम कोटि का आदमी भाग जाता है, द्वितीय तृतीय कोटि के लोग काम चलाते हैं, सारी दुनिया में प्रथम कोटि का आदमी काम चलाता है। इसलिए हम दुनिया में किसी मुल्क के सामने खड़े नहीं होते, उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा फर्स्ट रेट माइंड काम चलाती और हमारी द्वितीय और तृतीय कोटि की प्रतिभा काम चलाती। प्रथम कोटि का आदमी को जंगल काम चलाता है। दुनिया में हमारे पिछड़ने का कारण, दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के सामने प्रतियोगिता में खड़े न होने का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा आइंस्टीन बनेगी, उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा न्यूटन बनेगी, उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा जीवन के संघर्ष में खड़ी होगी, हमारी प्रथम कोटि की प्रतिभा एक मठ बनाएगी, जगत शुरू हो जाएगी। इस तरह से कुछ काम करेंगे और हम सम्मान देंगे और आदर देंगे। हमारा आदर और सम्मान लोगों को गलत दिशाओं पर ले जाता है, ये ध्यान रहे। जब तक हम इस देश में जो जी रहे हैं और इस कला के जीवन को जी रहे हैं कि जी भी रहे हैं और मांग थे, जी भी रहे हैं और मुख थे, जी भी रहे हैं और सुंदर थे, जी भी रहे हैं और सत्य है, जब तक हम ऐसे लोगों को आदर न देंगे, तब तक इस देश का जो गलत आदर बह रहा है वो अच्छे लोगों को गलत रास्तों पर ले जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों को भटकाएगा, देश की प्रतिभा को खंड खंड करेगा और हम वो अच्छापन पैदा न कर पाएंगे जिससे ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी। क्या कभी आपने ये सोचा कि हम 4-5 हजार वर्षों से सामूहिक रूप से एक संवेद गान, एक कोरस चल रहा है जीवन की निंदा, हर चीज को निंदा करो, जो भी जीवन में है उससे बहुत बुरा है, पाप है, घृणित है, छोड़ने योग है, हर चीज और उसे जारी रहे और हमारे मन में ये बात बैठती चली जाए, बैठती चली जाए, भोजन करो तो मुश्किल है, स्वाद स्वाद पाप, भोजन करेंगे स्वाद स्वाभाविक, लेकिन पाप, भोजन कर रहे हैं स्वाद ले रहे हैं, पाप भी भोग रहे हैं, नरक जाने का रास्ता भी साफ दिखाई पड़ रहा है, स्वाद ले रहे हो, बच्चों संभल के लेना स्वाद, नरक का रास्ता तय हो रहा है, दिन बढ़ रहे हो तो स्वाद भी ले रहे हो, स्वाद जय भी हुआ जा रहा है, एक साथ दोनों बातें हो रहे हैं। मैं बगीचे में था, एक सन्यासी में था, बगीचे में कुछ फूल खिले थे और मैं एक एक फूल के बाद रोकने लगा और एक एक फूल को देखने लगा। उन सन्यासी ने मुझसे कहा, आप भी क्या माया में पड़े हुए, फूलों को देखते क्या रखा है फूल। मैंने उन सन्यासी को कहा, आप अपने रास्ते पर चले जाएंगे, मुझे फूलों की आवाज ज्यादा परमात्मा की आवाज मालूम पड़ रही है, चाहे आपकी आवाज फूल परमात्मा से ज्यादा निकट है, फूल से जो प्रकट हो रहा है वो कोई भी नहीं है सिवाय परमात्मा, जो फूल के रंग में है वो भी वही है, पक्षी के बीच में है वो भी वही है, लेकिन महात्मा कह रहा है अपने बार सब असार है, सब छोड़ो, सबसे भागो, भाग के जाओ तो कहां, भागना कहां है, भाग सकते कहां हो, बस एक ही रास्ता है कि मत जाओ। तो भागने का अर्थ भी असल में ग्रेजुअल है, धीरे धीरे मरो, जीवन से छोड़ो धीरे धीरे सांस, जितना सांस छूटेगा उतने मरते चले जाओ, मरने की तैयारी करो, मरते जाओ मरते जाओ और जीवन से सब तक सांस छोड़ो, सब जड़े उखाड़ जाओ और मर जाओ। ये हमने धर्म बनाया हुआ है, फिर जो आदमी जितना सूख जाए हम कहेंगे उतना महात्मा, जो आदमी जितना मुरझा जाए हम कहेंगे उतना सुनिया, जो आदमी जीते जी जैसे लाभ और मुद्दा दिखाई पड़ने लगे हम उतने ही पूजा करें, गलत चल रही है ये पूजा, गलत सिद्धांत पर चल रही है, इसलिए देश उदास होता गया है, विरक्त होता गया है, रिक्त होता गया है, मंत्रिक होता गया है, सब चीजों को उदास छा गई है, दूर छा गई है, न भूत अच्छे हैं, न संगीत अच्छा है, न काम सारे अच्छे हैं, न गीत अच्छे, कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छा सब एक गाँव है, ऐसा अगर भाव हो तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पूरे देश को कोई सुसाइडल हवा, कोई आत्मघाती हवा पकड़ी है। पूरे देश में जैसे एक बादल बन छा गया है बदले, और जब सबको छाया होती है कि बादल को बहुत मुश्किल होता है दिखाई पड़ना, बहुत कठिनाई होती है पर्दे फाड़ के देखने में जब सबको एक ही बीमारी छा गई। अगर हम सारे यहाँ बैठे लोग पीलिया के बीमार हो जाए तो हमें सब चीजें सीधी दिखाई पड़ेगी, और किसी को भी शक नहीं होगा कि चीजें सीधी हैं या नहीं, क्योंकि बड़ों वाले को भी सीधी दिखाई पड़ती है, उनको बड़ों वाले को सीधी दिखाई पड़ती है। जब सभी को सीधी दिखाई पड़ती है तो अगर कोई एक आदमी की आंख वाला आ जाए और कहे कि मित्रों आप गलती में हैं, चीजें सफेद है, तो हम सब उसको पकड़ लेंगे और कहेंगे जिसकी आंख में मालूम होता है खराब है, चलो किसी डॉक्टर से इलाज, क्योंकि चीजें तो सीधी है, क्योंकि हम सबको चीजें सीधी दिखाई पड़ती है। लेकिन हमें सीधी दिखाई पड़ना किसी गहरे चश्मे के कारण हो सकता है। हजारों साल से हमें जीवन विरोधी बातें दिखाई जा रही है, इतनी चीजें हमें सीधी दिखाई पड़ रही है, मुर्दा दिखाई पड़ रही है। अब अगर कोई कहे भी उसकी बात समझ के बाहर मालूम हो। मैंने सुना है कि गाँव में ऐसा हुआ था, एक जादूगर आया है और कुएं में आप उसने मंत्र फेंक दिया और शायद कुएं का पानी जो भी पिएगा वो बादल हो जाए। मजबूरी की दो कुएं के गांव में गांव का हुआ है, राजा का हुआ, गांव भर के लोगों ने पानी पिया, सांझ तक बादल हो गए, राजा भर बच गया, राजा बहुत खुश हुआ, सांझ को अपनी छत पर खड़ा है अपने वजीरों अपनी पत्नियों के साथ और कह रहा है धन्यवाद हमारे कि हमारा अलग हुआ था, नहीं तो आज हम भी बादल हो जाते। लेकिन तभी आस पास फोरफुट बढ़ने लगा, राजा ने पूछा शायद फोरफुट है, मंत्री नीचे गए, पता चला कि महाराज बहुत मुसीबत है, सारे गांव में ये खबर फैल गई कि राजा का दिमाग खराब हो गया, गांव पागल हो चुका था, राजा भर बचा था। अब पागलों के बीच में न पागल होना इतना कष्टपूर्ण है जितना न पागलों के बीच में पागल होना कष्टपूर्ण नहीं। राजा ने कहा क्या मतलब हम पागल हो गए? कौन कहता है कि वो सब पागल हो गए? वजीर ने कहा लेकिन समझाओ तो किसको, पहरेदार भी पागल हो गए, सैनिक भी पागल हो गए, अधिकारी भी पागल हो गए, सब पागल हो गए, समझाओ तो किसको, सुनेगा कौन? राजा ने कहा तो बड़ी मुश्किल है कि सभी महल के आस पास लोग फसाने लिए आ गए और कुछ चिल्ला रहे हैं कि राजा पागल हो गया, हम ऐसे पागल राजा को ये क्षण बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ठीक राजा को सुना नहीं देते। राजा ने कहा क्या होगा क्या करूं? वजीर ने कहा आप भागिए, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, आप पीछे से जाकर उस कुएं का पानी जल्दी पी के वापस आ जाइए। राजा ने कहा क्या कहते हो, क्या मैं भी पागल हो जाऊं? वजीर ने कहा देर मत करिए, नहीं तो मरना पड़ेगा, अगर बचना है तो पागल हो जाओ। तो राजा भागा, वो कुएं का पानी पी रहा है, जान रहा है मैं पागल हुआ जा रहा हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं, वो पानी पी के वापस लौटा। उस दिन उस गांव में बड़ा चर्चा मनाया गया, सारे गांव में झांड में गिरे फिटे, मंदिरों में घंटार बजे, सारे गांव में दिए जले और सारे गांव के लोगों ने भगवान को धन्यवाद किया, तेरी बड़ी कृपा से हमारे राजा का सम्मान, क्योंकि अब राजा भी कूद रहा था, चिल्ला रहा था, नंगा फिर रहा था, कपड़े फेंक दिए, अब राजा ठीक हो गया। बातों की बच्ची लेकिन दिखाई पड़ना मुश्किल समय, हजारों साल तक अगर कोई एक बात हमारे चारों तरफ मंडराती रही हो, घूमती रही हो, तो वो हमारी खून और हड्डी का हिस्सा हो जाती, मोक्ष की कामना इस देश की खून और हड्डी में हो गई और जीवन की कामनाओं की मात्रा में छीन हो गई है, मृत प्राप्त हो गई। लेकिन जीवन ही सत्य है और जीवन सत्य कोई मोक्ष न है और न सत्य है। हाँ ये बात सत्य है कि अगर कोई जीवन को पूरी तरह से पूरे आनंद में पूरी प्रार्थना में परमात्मा के पूरे अनुग्रह में और अगर जीवन के इंच को जाग कर दिए, होश से दिए, आनंद से दिए और जीवन की प्रत्येक चीज को ऐसे दिए जैसे परमात्मा को ही जी रहा है, सांस भी ऐसे ले जैसे परमात्मा ही भीतर गया और बाहर आया, भोजन भी ऐसे करे जैसे परमात्मा का ही भोजन हो रहा है, रास्ते पर चले भी ऐसे जैसे परमात्मा की चारों तरफ है, चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़े उनकी आंखों में परमात्मा की झलक देखे, वृक्ष फूल में वो खिलता मालूम पड़े, सागर की लहर में वो नाचता मालूम पड़े, चांद की किरणों में वो करता हुआ मालूम पड़े, चारों तरफ परमात्मा घेर ले, जीवन ही परमात्मा हो जाए तो निश्चित ही मोक्ष उपलब्ध होता है। लेकिन वो मोक्ष मृत्यु वाला मोक्ष नहीं, वो मोक्ष मरने वाला मोक्ष नहीं, वो मोक्ष जीवन विभिन्न है, वो जीवन का ही परिपूर्ण विस्तार, वो जीवन का ही पूरा उद्घाटन, एक ऐसा मोक्ष जो जीवन का ही उद्घाटन है। अगर ऐसी प्रतिभा को मुक्त न कर सके तो इस देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता। इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं, मोक्ष से मुक्ति, ये बड़ा अजीब लगेगा, मोक्ष से मुक्ति, जीवन से प्रेम, मोक्ष से मुक्ति। और ये मत सोच लेना कि मैं कोई मोक्ष विरोधी हूं, सच तो ये है कि जिन्होंने जीवन से विपरीत मोक्ष बताया वे भी मोक्ष विरोधी, उन्होंने ही जीवन को मोक्ष तक पहुंचने से रोक दिया, उन्होंने बात लगा दी, उन्होंने रास्ता भटका दिया नदी का, वो नदी को मरुस्थल न मोल के ले गए, और जो नदी सागर तक अपने आप पहुंच जाती किसी को पहुंचाने की जरूरत न थी, नदी को सागर तक पहुंचाने के लिए इंजीनियरों की जरूरत नहीं हो, लेकिन नदी को अगर सागर से जाने से रोकना हो तो फिर इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है, आप मान इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है नदी को अगर मरुस्थल में ले जाना हो, नदी को अगर सागर से पहुंचने से रोकना हो तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, और अगर नदी को सागर में जाने देना हो तो किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं, पहुंचा। जीवन तो मोक्ष तक पहुंच सकता है लेकिन पंडितों की कृपा चाहिए, वो पंडित वो इंजीनियर मोक्ष के इंजीनियर, वो पंडित जीवन के रास्ते को मरुस्थल में भटका, और जितना जीवन मरुस्थल में भटकने लगता है उतना ही पंडितों का व्यवसाय है जो उसके संगे, क्योंकि जितना जीवन दुखी होता है उतना ही आदमी पूछता है कि मार्ग बताओ, पहले मार्ग भटकाओ, नहीं तो मार्ग पूछने कौन आया है। सच तो ये है कि अगर दुनिया का पंडितों से छुटकारा हो जाए और एक एक आदमी सहज वृत्ति से जीवन के आनंद को जीने लगे तो मुश्किल से कुछ लोग बचेंगे जो मोक्ष तक न पहुंचे, अगर सब लोग मोक्ष तक पहुंच जाए, जीवन सहज धारा मोक्ष की तरफ है, जीवन की सहज धारा परमात्मा की तरफ है, लेकिन महात्मा बीच में खड़ा होगा, वो कहता कहां जा रहे हो, अगर उसकी मानो तो मुसीबत है, उसकी न मानो तो मुसीबत है। मैंने सुना है एक गांव में एक उपदेशक कुत्ता था, बड़ा खतरनाक कुत्ता था, तो कुत्ता वैसे खतरनाक होता है, और फिर उपदेशक जिसे नींद में चढ़ा हुआ करेगा, कुत्ता वैसे दिन रात चिल्लाता, फिर वो उपदेशक था और मुसीबत, वो सुबह से निकलता था और जहां भी कोई कुत्ते मिल जाए, दो चार कुत्ते मिल जाए, उनको पहले समझाना शुरू कर देना, समझाता क्या, समझाता वो ये था कि कुत्तों की जांच का बड़ा खत्म हो गया और हम सब रास्ते से भटक गए और हम सब गलत काम कर रहे हैं, मुझसे बहुत मुझसे कौन सा गलत काम, तो वो कहता है कि देखो हमारे ऋषि मुनियों को देखो पहले जो हो चुके वो बिल्कुल मौन रहते थे, कभी भोंकते नहीं, और तुम दिन रात भोंकते हो, ये भोंकना ही पाप है, अब बड़ी मुश्किल होगी कुत्ता न भोंके तो मुसीबत, और भोंके तो पाप है, अब कुत्ता भोंकेगा ही नहीं, भोंकेगा तो जान छुटती है भीतर, भोंकता है तो मुसीबत होगी, अब कुत्ता यानी भोंकना, कुत्ते सुनते और कहते कि बात तो आप ठीक कहते हैं लेकिन बड़ी कठिन मार्ग होगी, हाँ कुछ बहुत ही संकल्पवान लोग होंगे वो साथ लेते होंगे, हम तो साधारण कुत्ते हैं, हम तो साथ में मुश्किल होती है लेकिन फिर भी सुनते हैं, और एक बात पक्की कि वो जो उपदेशक कुत्ता था वो कभी नहीं भोंकता, ये कोई ऐतराज भी नहीं उठा सकता, कारण असल में दूसरा, वो दिन भर में बोल बोल के इतना थक जाता था कि भोंकने का उपाय नहीं, भोंकने के लिए ताकत चाहिए और भोंकने का काम बोलने से होता था, लेकिन दिन रात समझाते समझाते गांव के कुत्ते परेशान हो गए, और एक दिन अमावन की रात के गांव के पुत्रों ने कहा, कितने दिन से हमारा नेता हमें समझा रहा है, हम उसकी मानते ही नहीं। नेता हमें का समझाते मानता कौन, और ध्यान रखना जिस दिन मान लो तो उसी दिन नेता विवाह हो जाए, नहीं मानते उसकी नेता जिंदा है वो समझाता चला जाता है, तुम मानते नहीं वो समझाता चला जाता है। उन पुत्रों ने कहा कि बहुत बेचारा कष्ट उठाता है, बड़ा पुराना नेता है हमारा, इसकी बात मान लेनी चाहिए, आज की रात तो कम से कम हम कसम खा लें कि कोई नहीं भौंकेगा। अमावन की रात की सारे कुत्ते चुप पड़ गए एक एक कोने में। बड़ी मुश्किल थी ये बात, बड़ी तपस्या साधना योगासन लगाना पड़ा होगा तब तो चुप हो सके होंगे, मगर अपने गले को भौंते हुए पड़े बड़े टेम्पटेशन आने लगे, बड़ी उत्तेजनाएं आने लगी, कहीं कोई पुलिस वाला रास्ते से निकल गए। अब पुलिस वाले को देर से कुत्ता और न हो, मगर संयम साधा उन्होंने, बहुत संयम साधा, बड़ी हिम्मत की, बड़ी मुश्किल की, जैसा उपवास वगैरह जिन्हें सब लोग साधते हैं संयम, उसी तरह का संयम उनसे पड़ गया। लेकिन प्रतीक्षा करने लगे कि आखिर रात को बीतेगी, सुबह तो होगी, रात भर की तो कसम खाई है, सुबह भोंक लेंगे, इकट्ठा भोंक लेंगे, मन में तपना करने लगे कि सुबह भोंकने में कैसा कैसा मजा आए। तो जो लोगों को बात करते हैं वो पता है उन्हें कि सुबह भोजन करने में कैसा मजा आया, वो कुत्ते बेचारे, लेकिन सुबह की आशा में अपने मन को समझाए संतोष दे रहे। उपदेशक कुत्ता निकला अपने वक्त पर उपदेश देने, लेकिन आज गांव में सन्नाटा, कोई कुत्ता पहुंचे कुत्ते मर गए मेरा क्या होगा। लेकिन देखा कि कुत्ते सभी कुत्तों में सुबह पड़े हुए, अब उपदेशक जब कोई भोग नहीं रहा है तो क्या करे। रात 12 बज गए, आज पहले दशा उपदेशक के गले में चोट की खराब, इतनी देर से बोल नहीं पाया और बड़ी घबराहट थी उसको, भोगने का मन होने लगा। उनका ये भी क्या मामला है, आज जब कोई नहीं भोग रहा तो मेरा भोगने का मन क्यों हो रहा। फिर तो बहुत मुश्किल हो गई, कोई समझाने को नहीं मिला, कोई समझने को नहीं मिला, फिर क्या करे। फिर उसे ख्याल आया कि पांच गली में जा भोंका एक गली में जा, जैसे ही भोंका सारे कुत्तों का संयम टूट गया। उन्होंने सोचा कि ये गद्दारी कर, उन्हें क्या पता कि नेता ही गद्दारी कर रहा, हमेशा नेता ही गद्दारी करता है। लेकिन नेता होशियारी से गद्दारी करता, पता नहीं कर पाता, फंसता अन्यायी है, जब भी फंसता अन्यायी फंसता है। उन्हें क्या पता, वो समझे कि हमारे बीच से किसी ने संयम तोड़ दिया, क्योंकि ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि उपदेशक कुत्ता और ऐसा कभी करेगा, वो तो कभी भोंक ही नहीं। सारे कुत्ते भोंकने लगे, जब उन्होंने देखा एक ने तोड़ दिया तो हम भी क्यों परेशान, सारे गांव में शोरगुल मच गया। उपदेशक कुत्ता वापस लौट आया और उसने कहा, दोस्तों इसी वजह से हमारा संघर्ष हो रहा है, ये भोंकना बहुत गलत, ये कुत्तों की जाति का अपमान, जब तक तुम भोंकते रहोगे तब तक कुत्तों की कभी कोई इज्जत नहीं होगी, भोंकना बंद करो। किसी को क्या पता है मुस्कुराहट क्या घटना घटी, जीवन को सहज, बिल्कुल सहज तो हम कहें ऐसा जीवन है, अगर वैसा जीवन को चुपचाप पहले दिया जाए तो जीवन सहज की वहां पहुंच जाता है, जहां कभी बहुत मंदिर पर पहुंच जाता है, लेकिन बहुत असहज किया गया है, इतना सिखाया गया है, इतना सिखाया गया है कि सब चक्कर हो गया। उस चक्कर में पूरी मनुष्य जाति चेतन सहज जहां जा सकती है वहां नहीं जा पा रही, और जहां जा ही नहीं सकती वहां जाने की व्यर्थ चेष्टा कर रही, और इस व्यर्थ चेष्टा में भारत अर्थ नहीं, इस मोक्ष की कामना में भारत प्रथम पड़ा और इसलिए जीवन के दौर में भारत अंकित हो गया। मोक्ष की कामना में प्रथम ने खड़ा इसलिए जीवन के दौर में अंकित हो गया। अगर जीवन के दौर में प्रथम खड़े रहना तो ये मरने की कामना, धर्म का अर्थ में जीवन को मोक्ष बनाना है, धर्म का अर्थ मेरी दृष्टि में जीवन जीवन की क्षुद्रतम वस्तु को श्रेष्ठतम की गरिमा से मंडित करना, क्षुद्रतम को, अत्यंत क्षुद्र को श्रेष्ठ की गरिमा से मंडित करना, अत्यंत क्षुद्र को खाना खाने को, कपड़ा पहनने को, उठने बैठने को गरिमा से भर देना है, पूजा और आराधना की गरिमा दे देनी है। जीवन का सामान्य से सामान्य क्रम परमात्मा की प्रार्थना बन सके, जीवन का विरोध नहीं, और धीरे धीरे बैठे हुए किसी दिन उस क्षण को उपलब्ध हो जाए जहाँ जीवन मुक्ति बन जाता है, जहाँ जीवन बन सके, जहाँ प्रकृति का द्वार परमात्मा बन जाता है, जहाँ शरीर बाधा नहीं है, मार है, जहाँ संसार मोक्ष से उल्टा नहीं है, जहाँ जान दिया गया, देख दिया गया, वहां संसार मोक्ष हो सकता है, और ये हो सके तो जीवन में तीन जनों को इतनी सुख बनाने लगे, अतिक्ष मुक्ति, इस बात से मुक्ति और मोक्ष से जीवन के द्वार और प्रवेश के लिए, लेकिन मेरी बात को मानने नहीं, मेरी बात को सोचना, विचार करना, खोजना, प्रयोग करना, हो सकता है मेरी बात गलत हो, सकता है सही हो, मैं कौन हूँ कौन भी सही है कि गलत है, उसकी जांच पर काम करना, हो सकता है उस जांच पर सत्य का फल दिखाई पड़ जाए तो वो फल आपके जीवन में सकता है, और एक छोटी सी क्रांति की किरण आ जाए तो आज से ही कल पूरे जीवन में क्रांति कर पूरे जीव उतर आ जाए, एक दिया जल जाए तो सूरज तक पहुंचने में बहुत कठिनाई नहीं, क्योंकि जो दिए में छिपाने छोटे रूप में वही सूरज में बड़ा रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन अंधकार से हरे हुए हैं, और ये तीन सूत्रों से विपरीत जो चल रहे हैं उनके जीवन में पैदा, मेरी बातों को